بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال نبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواية إمام بخاري. از عبدالله پسر مسعود رضی الله عنهما روایت است که می گوید گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الجنت اقرب الى احدکم، جنت نزدیکتر است به سوی شما من شراک نعلیه، از بندی پایفزال هایتان. الجنت اقرب الى احدکم، جنت به شما همچنان نزدیک است که من شراک نعلیه، چجوره که وقتی شما پاپشی را می پوشید، پایفزالتان را می پوشید، بند آن در آن چسبیده است و با شما نزدیک است. رسول اکرم میگوید جنت انا همین جور به شما نزدیک است. و النار مثل ذلک، و دوزخ همچنین به شما نزدیک است. پس برادران عزیز و مهربان، آن چیزی که جنت و دوزخ را با ما و شما نزدیک میکند آن چی هست؟ عمل صالح است. اگر که امروز ما و شما نماز خواندیم و روزه گرفتیم، طاعت و عبادت کردیم، فرمان خدا را به جا آوردیم، هر چیزی که پیامبر گفت با اون عمل کردیم، با احادیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کردیم، پس جنت به ما و شما نزدیک می شده است. و زمانی که ما از اسلام دور شدیم و از نماز و روزه دور شدیم و از حدیث های صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دور شدیم و از پشت هوا و هوس و از پشت گروه رفتیم، پس باید بدانیم که آتش جهنم به ما و شما نزدیک می شود. آتش جهنم را ما با خود نزدیک می کنیم. از این حساب برادران عزیز مهربان، سعی و کوشش کنید که عملهایتان مطابق به قرآن و سنت باشد. هر کاری که میکنید مطابق قرآن و سنت بکنید تا اینکه به جنت پرناز و نعمت نزدیک شوید. این است خبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما روایت میکند.